Butter? Are you mad? I'm serious. What is tonight, like talent night? एक चांद आसमां में रात भर ठहरा है, चांद को पता नहीं तेरा है या मेरा है। एक चांद आसमां में रात भर है, चांद को पता नहीं तेरा है या मेरा है। कोई भी ले जाए उसको, जाने उसका हक है किसको, बोलो ना। जाने तो जाने जाने इस बात पे फिर कभी बात कर लेंगे। रह गए जो हिसाब वो तेरे साथ जाने दो, जाने दो इस बात पे।